NPO Radio 1. Umberto Tan. Ruim 80% van alle onverklaarbare gezondheidsklachten komt van vrouwen. Wat moet beter, vindt onder andere columnist en auteur Roos Slikker, die in actie komt voor betere gezondheidszorg voor vrouwen. Maar nu eerst het NOS Journaal. Michel Koenen. In Rotterdam leggen mensen bloemen bij de plek waar gisteren een moeder en haar dochter van 14 werden doodgeschoten. En ook bij het Erasmus MC betuigen mensen hun medeleven. Daar werd een docent gedood. Ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor. Ik vind het gewoon heel heftig. En er hadden veel meer slachtoffers kunnen vallen. En dat vind ik wel heel zorgelijk. Het is dat in een ziekenhuis gebeurt. Maar ze komen hier om beter te worden. En wat gebeurt er? De een of de andere ga ik die. Het is toch gewoon en aan en triest. De man van 32 die is aangehouden voor de schietpartijen heeft zich op internet racistisch en seksistisch uitgelaten over zijn buurvrouw en haar kinderen. De vrouw deed bij de politie meldingen over dierenmishandeling door de verdachte. De politie onderzoekt of de man handelde uit wraak tegen zijn buurvrouw. Russische atleten mogen volgend jaar meedoen aan de Paralympische Spelen in Parijs. De meeste landen zijn tegen een verbod. Dat bleek bij een stemming van het Internationaal Paralympisch Comité. En later vanmiddag wordt nog gestemd of de Russen onder eigen vlag mogen meedoen of alleen onder neutrale vlag. Na de Russische inval in Oekraïne lieten veel grote sportevenementen geen Russische atleten meer toe. De afgelopen maanden wordt die regel door steeds meer sportbonden versoepeld. In Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag tijdens een religieuze bijeenkomst zeker 52 doden gevallen. Ook raakten nog eens tientallen mensen gewond. De bom ontplofte vlakbij een moskee in het zuidwesten van het land. Daar werd de geboortedag gevierd van de profeet Mohammed. Er is inderdaad een direct verband tussen overgewicht en oversterfte door corona. Dat bevestigt een onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. Daarbij werd dus gekeken naar die oversterfte. De meeste mensen die overleden hadden overgewicht, rookten of hadden ooit gerookt, blijkt uit het onderzoek. KNVB-voorzitter Just Spee gaat stoppen vanwege zijn gezondheid. Hij werd 4 jaar geleden gekozen als opvolger van Michael van Praag. In december wordt een nieuwe KNVB-voorzitter gekozen. Tot die tijd blijft de 58-jarige Spee nog aan. Ook de SGP heeft het verkiezingsprogramma bekendgemaakt in aanloop naar de verkiezingen van november. En belangrijke punten voor de christelijke partij zijn familie en het tegengaan van euthanasie en abortus, zegt lijsttrekker Christoffer. Ik heb gezien dat je ook in de samenleving wel een soort opwagen ziet langzamerhand dat mensen zeggen, ja, maar het ongeboren leven heeft toch ook nog een bepaalde waarde. En ik hoop dat we de komende paar jaar dat ook echt dat vlammetje aan kunnen wakkeren. En dat we met elkaar kunnen gaan staan om te gaan zorgen dat er gewoon geen abortus in Nederland meer nodig is. En verder wil de SGP meer politie op straat en een belastingverlaging voor armere gezinnen. Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten wordt vanaf maart volgend jaar herbouwd. De tientallen glasplaten met erop de namen van overleden patiënten werd een paar maanden geleden vernield. De gedenkplek in het Wilhelmina-bos wordt zoveel mogelijk in originele staat hersteld. En er was sprake van dat het nieuwe monument bewaakt zal worden, maar dat gaat niet gebeuren. Cameratoezicht en GPS-trekking is volgens KWF lastig, onder meer vanwege privacy. Het weer nog, het is bewolkt. Er trekken wat buien van west naar oost. Later vanmiddag vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. In het weekend droog en ook regelmatig zon bij 18 tot 22 graden. De ANWB verkeersinformatie, Dennis Mooi. En goedemiddag. Nou, zoals altijd begint de drukte op vrijdagmiddag altijd vroeg. Dat is ook nu het geval. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken ben je een kwartier langer onderweg. En dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsofiahof.nl. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Welkom bij Avro Tros hier op Radio 1. 80% van alle onverklaarbare gezondheidsklachten komt van vrouwen. En dus voert auteur en columnist Roos Slikker samen met de stichting Voices for Women actie voor betere gezondheidszorg voor vrouwen. Peter Heerschop vat een bewogen week samen in zijn column, zoals hij dat elke week doet. En Emma-Louise Diest is hier. En zij maakt het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand september bekend. NPO Radio. Tot 4 uur. Ja, eerst gaan we het hebben over Fouad L., de verdachte van de schietpartijen gisteren in Rotterdam. Hij uitte zijn ongenoegen over zijn opleiding in het Erasmus MC op het anonieme forum 4chan. Ook deelde hij daar een brief waarin het Openbaar Ministerie het Erasmus MC waarschuwde voor Fouad L. Het OM heeft inmiddels bevestigd dat de brief echt is. En hoewel de verdachte van gisteren zijn daad niet op 4chan heeft aangekondigd, is het duidelijk dat hij wel heel erg actief was. Hij schreef berichten over de dieren die hij heeft mishandeld en schreef teksten als Death to Normies. En normies zijn mensen die zich aan sociale normen houden. Waarom is juist dit forum, 4chan, de plek voor extreem gedachtegoed? Cybersecurity-expert Dave Maasland, die kent 4chan. Ik moet zeggen, het is niet zo gek dat ik nog nooit van 4chan had gehoord, Dave. Of is het toch een beetje gek? Nou, in die zin zou het gek kunnen zijn, Humberto. Het bestaat al heel erg lang en veel controverse is er wel geweest over dit forum. Dus je zou zeggen, misschien heb je er een keer van gehoord, maar ik snap dat je er misschien niet altijd op hebt gezeten. En ik denk dat voor meer mensen geldt. Dus heel terecht. Wat is het voor platform? Je moet het zien als toch een forum waar je berichten en afbeeldingen kan plaatsen in volledige anonimiteit. Waarin je bij de meeste online diensten een account moet aanmaken. Ja, kan dat hier? Hoeft dat niet. Dus je kan naar het platform gaan. Je kan meteen beginnen met lezen. Je kan meteen berichten plaatsen. Het is anoniem. Er staan wel wat regels op, maar die worden in principe niet nageleefd. Dus het is een plek online waar je zonder consequenties kan plaatsen wat je wil. En dat levert aan de ene kant fantastische, hilarische dingen op. Alle grappige plaatjes die jij en ik kennen over katten en andere grappige dingen worden daar ook gedeeld door mensen, want daar vinden mensen elkaar. En berichten worden daar ook, zeg maar, met de meeste stemmen worden omhoog gehouden. En die blijven ook op het forum staan. Dus vaak blijven alleen ook de extreem leuke dingen over. Mm-hmm. Maar de andere kant is dat ook de meest extreem gore dingen overblijven. De dingen die je niet wil zien. Ja, mensen kunnen daar ook alles plaatsen. Dus het heeft de keerzijde. Mensen kunnen daar met extreem gedachtegoed andere sympathisanten vinden, zonder dat ze geremd worden doordat iemand meekijkt of zonder censuur. Ja, en dit is op één platform de mooie kant en de lelijke kant van het internet komen daarop samen. Ja, en dus die anonimiteit is dan waarschijnlijk de grootste aantrekkingskracht voor types zoals Fouad L. Ja, ik denk de anonimiteit, maar ook het feit dat er bijna niet gemodereerd of gecensureerd wordt. Dus er wordt ook niets afgehaald of je weet zeker dat je boodschap daar kan blijven staan. En ook de angst inderdaad dat je niet wordt opgezocht omdat je geen account hoeft te geven. En ja, het is dus daar ook gebruikelijk dat daar heel veel mensen op zitten met dat soort gedachtegoed. Dus ja, ook waarschijnlijk de mogelijkheid dat je daar mensen tegenkomt die denken zoals jij denkt. Dus die befaamde bubbel waar je dan in zit. Hoe zou dit beter kunnen worden aangepakt, Dave? Nou, wat natuurlijk interessant is aan de ene kant was die informatie er dus. Dus het OM had informatie, heeft waarschuwingen gegeven. Alleen zien we ook vaak dat de opvolging daarvan niet goed wordt gedaan. Dus er is niet één simpele oplossing. Ik denk wel dat dit is helaas geen 4chan-probleem meer. Wij zien ook steeds vaker dat chat-apps als Telegram, die je gewoon kan downloaden uit de App Store, dat daar ook extreme groepen in ontstaan en gesprekken. En ik denk wel dat we echt, en ik weet dat ze daarmee bezig zijn, maar onze politie- en opsporingsdiensten zullen echt moeten transformeren. Normaal kon je op straat lopen en het gaai is een beetje in de gaten houden en laten zien dat je op straat liep. Dat zal ook die online zichtbaarheid in dat soort platformen zal toe moeten nemen om ook enerzijds een stukje afschrikwekkend effect te hebben van je kan niet zomaar maar op een plein gaan staan en racistische dingen schreeuwen, want we kijken mee. Maar ja, aan de andere kant moet je natuurlijk ook goed kijken naar, ja, hoe zorgen we dat die informatievoorziening veel beter op gang komt, dat iedereen precies weet hoe we moeten handelen. Dus simpel is het niet, maar dit gaat alleen maar groter worden met platforms zoals Telegram. En ja, in die bubbels desinformatie. Denk aan de opkomst van AI, die straks desinformatie nog geloofwaardiger maakt en zal meer mensen in complottheorieën zuigen. Dus hoe verschrikkelijk het ook is, vind ik het wel belangrijk dat we juist nu deze discussie voeren na aanleiding van dit incident. Kijk, je ziet dat bij Defensie zijn ze heel erg aan het nadenken hoe ze die digitale toekomst ingaan. Hè. Zullen in tot 2028 willen ze veel meer digitaal op de hoogte zijn. IT moet een grotere rol krijgen. Maar dat zou je ook kunnen zeggen voor politie. Moet er een soort digitale wijkagent komen voor dit soort zaken, bijvoorbeeld? Nou, dat is een interessant concept. Sterk nog, die zijn er. Helaas nog niet in de mate zoals ik dat graag zou zien. Maar er zijn digitale wijkagenten die af en toe in zo'n Telegram-groep gaan zitten. Maar je ziet dat de politie, as we speak, in een transformatie zit. Ja, en die zijn nu afspraken aan het maken. Ja, waar ligt cyber die digitale wereld eigenlijk? Is het nog wel iets aparts? Of heeft eigenlijk elke vorm van misdaad wel een digitale component? Denk eraan dat elke dader of slachtoffer een telefoon heeft waar digitale sporen in te vinden zijn. Dus ja, het hebben van een visie. Ik weet dat Mark Rutte er geen fan van was, maar dat zullen we wel nodig hebben op dit soort platformen en voor dit soort instanties, want we zullen ons anders moeten gaan organiseren, want nogmaals, we gaan meer complottheorieën krijgen, meer desinformatie, ook meer mogelijkheden om het te ontkrachten, maar we moeten wel zorgen dat we die doelgroep ja op een manier in de gaten houden en die informatie goed bij ze krijgen. Dat is een ding wat zeker is. Zou het praktisch uitvoerbaar zijn als je zegt, want volgens mij praat ze in Europa daarover, om te kijken of je dit soort platforms niet, dat je daar niet op kan als je niet te identificeren bent. Dus anonimiteit niet meer mogelijk. Ja, die discussie is inderdaad wel interessant. Van ja, wat haal je daarmee het probleem weg? Kijk, we hebben natuurlijk ooit gezien dat we kwamen in een wereld waarin mensen op het dark web zaten. Dat zijn zeg maar websites die je niet zomaar in Google kan vinden. Ja, ik ben bang dat mensen altijd een manier gaan vinden met digitale middelen. Die geest is al uit de fles. Dus ik denk niet dat je anonimiteit op alle vormen kan afdwingen. Ik denk dat we er veel meer naartoe moeten. Is de platformen die we kennen die invloedrijk zijn. Kijk, ik denk dat Twitter of X nog te redden is. Daar zit ook veel mensen op en ook wel veel desinformatie. Ik zou zeggen, dat gebeurt natuurlijk nu ook met de Digital Markets Act, naar allerlei wetgeving die eraan komt. Laten we ons focussen op de grote platformen waar we nu nog wel invloed op hebben. En laten we kijken hoe we ook als samenleving daarop reageren. Maar het verbieden of afdwingen van ja, niet meer anoniem. Ik denk dat ook een oplossing is die te ver voor ons uit ligt. En die ja, op dit moment ons niet verder gaat helpen. Dave Maasland, cybersecurity expert en CEO van EZ Nederland. Dankjewel, Dave. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. mountains for us to climb. I can't be still, you thrill me, baby, be mine. This will be a love lasting for all time. A girl, you got to hold me. We can touch the sky and light the darkest day. Baby Be Mine, Michael Jackson, helemaal tot het eind. Het is 17 minuten over 2. We gaan het hebben over een betere gezondheidszorg voor vrouwen. Want dat is de inzet van de live talkshow die actrice Tanja Jess en auteur Roos Slikker vandaag presenteren. Het is een initiatief van Stichting Voices for Women. En ze maken zich hard voor genderspecifieke zorg, omdat veel vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd. En Roos, je bent ervaringsdeskundige. Ja, helaas wel, ja. Kan je er iets over vertellen? Ja, ik kreeg een aantal jaar geleden plotseling last van hele heftige aanvallen van duizeligheid. En dan zo erg dat het ongeveer een uur of acht duurde en ik niet meer kon lopen en niet meer kon fietsen en helemaal niet meer functioneerde. Zo. En op het hoogtepunt had ik dat zo'n 20, 21 dagen per maand. Nou, het is niet, ja, ik zie, het is niet te doen. En ik belandde natuurlijk bij een arts. En nou ja, wat is er met mij aan de hand? En er werd mij verteld, je hebt waarschijnlijk een burn-out. Burn-out? Ik heb onwijs leuk werk. Ik heb helemaal nooit last van werkstress. Ik lig nooit wakker van mijn werk. Ik voel me helemaal niet burn-out. Ja, maar dat is precies jouw probleem. Je voelt het niet. Nou ja, ik ben naar een burn-out coach gegaan. Ik zal het verhaal niet helemaal, het wordt heel lang. Maar goed, uiteindelijk bleek Wacht. Oh, sorry. Nee, ja. Je mag dat verhaal wel. Want dit is de crux, juist toch, Roos? Dat ja, je, ja, ja, dat dit je, is wat er gebeurt. Hij ja, heeft, die, ja. heeft hij je fysiek, of hij, wat zei hij of zij, die dokter? Een man. Okay. Heeft hij fysiek onderzocht überhaupt? Of alleen gepraat met je? Ja, alleen gepraat. Nou valt duizeligheid fysiek nogal lastig te onderzoeken. Mm-hmm. Moet ik wel als verzachting erbij zeggen. Maar nee, ik werd eigenlijk meteen ook met een rustgevend middeltje naar huis gestuurd. Nou, en, wacht even, ik ben geen dokter. Maar je bloedwaardes bijvoorbeeld. Mijn bloed is niet gecheckt. Nee, dat bedoel ik. Ik ben geen dokter. Nee. Maar goed, ga door. Mijn bloed is niet gecheckt. En men ging er toch van uit dat het me allemaal een beetje te veel werd. Een gezin met twee kinderen en dan ook nog werken. Nou, poepoe. Mm-hmm. Dus dat. En ik had totaal niet het gevoel dat het tussen mijn oren zat. Nou ja, achteraf gezien zat het wel tussen mijn oren, maar ik bleek te lijden aan vestibulaire migraine. Dat is duizeligheidsmigraine. Dat heb ik uiteindelijk zelf uitgedokterd, uitgevonden door dokter Google en door heel veel te zoeken en uiteindelijk een afspraak te forceren met een neuroloog. En die zei inderdaad, jij hebt helemaal geen burn-out, jij hebt een hersenziekte. Maar dat kan je gewoon zien. Dan nou, dat kun je vaststellen door antimigraine medicatie te geven. En als je daarop reageert, dan heb je migraine. Okay. Dus daarmee sluit je andere dingen eigenlijk uit. En er is uiteindelijk wel een hersenscan van me gemaakt. Dus ook om te zien of ik geen tumor of iets anders engs had. Maar het feit is wel dat dit heeft een hele tijd geduurd. En al die tijd heb ik gedacht, het ligt aan mij. Ik werk te hard. Misschien had ik gisteren dat glaasje wijn niet moeten nemen. Misschien leef ik wel te onrustig, et cetera, et cetera. En het is gewoon in mijn geval waarschijnlijk door hormoonschommelingen wordt dat getriggerd. En daardoor krijg ik die migraines. Kijk, het cijfer 80% van de mensen met onverklaarbare gezondheidsklachten is vrouw. Ja. Net als jij krijgen die vaak verkeerde diagnoses. Ja. Hoe komt dat, Roos? Nou, een groot probleem is dat natuurlijk heel veel onderzoek naar ziektes, dat is gedaan op mannen. Het mannenlijf is een beetje de standaard in de medische wetenschap. Dus ook heel veel medicijntesten. Ze worden gedaan op mannen tussen de 20 en de 50, zeg maar. En niet op vrouwen. Kijk, en het vrouwenlijf is echt heel anders dan het mannenlijf. Ik bedoel, jullie hebben testosteron en daar gebeurt ook wel eens wat mee. Mm. Wij hebben elke dag een ander circus, een ander feestje. Dat lijf reageert heel anders dan dat van een man. Geeft niet, maar het verdient wel extra onderzoek. Het blijkt dus ook dat vrouwen hebben veel meer last van bijwerkingen van medicatie. Ja, vind je het gek? Als je een vrouw van 48 medicijnen geeft die zijn getest op een kerel van 28, dan zou dat wel eens verkeerd uit kunnen pakken. En er is ontzettend weinig aandacht aan specifieke zorg voor vrouwen. En ik ben ambassadeur dan van Voices for Women, vinden dat dat moet veranderen. Mm. 50% van de mensen is gewoon vrouw. Is dat dan wereldwijd? Of is het, kijk je niet specifiek in Nederland? Nee, het is wereldwijd. Het is niet een specifiek Nederlands probleem. Nee. Het feit dat wanneer ben je echt bewust van geworden? Was het jouw specifieke casus of was je daar eerder van bewust? Nee, ik was me er niet van bewust. Ik heb een column in het Parool en ik had geschreven over mijn verhaal. En toen kreeg ik van Mirjam Kaaier, zij is de oprichter van Voice for Women, haar boek toegestuurd. En zij had zelf een schildkliertumor. Dat is helemaal trouwens geen zeldzame aandoening. 1 op de 250 vrouwen heeft hem. En zij heeft jarenlang gezocht naar wat haar mankeerde. Dood en dood en doodziek geweest. Naar allerlei psychiaters geweest, want het zal wel tussen je oren liggen zitten. En uiteindelijk kwam ze er dus achter. Het was een klein dingetje. Dat kon weggehaald worden. En sindsdien is het een hele vrolijke, fijne, gezonde vrouw. Hm. En zij heeft zich hier heel erg in verdiept. En door haar ben ik me er ook meer in gaan verdiepen. En ik ben me rot geschrokken van die cijfers. Het is ook, depressies worden veel vaker gediagnosticeerd bij vrouwen dan bij mannen. Dat is niet zozeer omdat vrouwen depressiever zijn. Dat is gewoon omdat we blijkbaar sneller zeggen, ja, kun niet vinden, geen idee, het zal wel tussen je oren zitten. En dat is inderdaad tussen je oren, dat wordt vaker aan vrouwen toegeschreven, hysteria. Veel vaker, ja. Ja, hysteria, dat is natuurlijk, vroeger was dat al zo. Hè? Ja. De vrouwen werden natuurlijk vroeger ook in allerlei gestichten opgesloten, omdat ze hysterisch werden geacht, terwijl ze misschien gewoon in de overgang waren. Of iets anders mankeerde. Maar vrouwen zijn geen mannen, dat is het. Hoe denk jij dat, want kijk, want dit verhaal, hè, want er is ook zo'n boek, Ik ben geen kleine man, dat gaat inderdaad ook over dit thema. Dit is een thema dat best wel vaak besproken wordt. Maar op een of andere manier lijkt het heel langzaam terecht te komen in de medische wetenschap. Ja. Hoe komt dat, denk jij, Roos? Ik weet het niet zo goed. Het is flauw om te zeggen omdat daar heel veel mannen zitten. Maar ik denk dat dat flauw is. Want ik denk dat heel veel mannen van heel goede wil zijn. Ja, maar er komen steeds meer vrouwen in de medische wetenschap. De meeste medicijnstudenten zijn mij een vrouw nu. Ja, zijn meiden. Ik vrees dat het gewoon een mammoetanker is die heel lastig te keren is. Maar het moet wel. Mm. Ook voor onze dochters, het moet wel. Want ik gun echt niemand die lijn ons weg. Die ik en nog veel meer andere vrouwen hebben ondergaan. We moeten gewoon met z'n allen ons realiseren dat de helft van de bevolking geen man is. En dus ook dat je er anders naar het lichaam moet kijken. Dat is ook niet zo gek. Ja, wat gaan jullie doen in de talkshow? Nou, we gaan dit heel erg vertellen. Jullie gaan tolken natuurlijk. We gaan tolken, keihard tolken gaan we. Ik ga een column voorlezen. Ik geloof dat ik nog geïnterviewd word. En we gaan ook oproepen om geld te doneren. Omdat er dus inderdaad meer aandacht nodig is. Dus we moeten gewoon hard op de trom slaan. En omdat er veel meer bewustwording moet zijn, inderdaad binnen de medische wetenschap. Want het is echt nog lang niet overal het geval. Ja. Er hangt een doneeractie aan op www.voicesforwomen.nl. Kun je zien hoe en wat. Dat moest ik ook nog even zeggen, dus dat heb ik nu gedaan. Ja, heb je gedaan. Dat gaan we vandaag doen. En ik weet zeker dat er heel veel mensen uit de medische professie luisteren nu, Roos. Artsen, verplegers, chirurgen, noem maar op. Wat zou je tegen specifiek die doelgroep willen zeggen? Wat ik zelf ook in een stukje heb geschreven. Vrouwen zijn niet gek. We zijn niet hysterisch, geen hysterisch popjes. Vrouwen zijn niet gek. Wat gek is, is hoe slecht er voor ze gezorgd wordt. En dat moeten we ons aantrekken. Mooi. Dankjewel, Roos Slikker. Graag gedaan. Deixa as águas rolarem em minha vida. Deixa a minha vida fluir. Deixa. Deixa-me, deixa, deixa onde eu quiser ir. Deixa as águas rolar em minha vida. Deixa minha vida fluir. Deixa, me deixa, deixa onde eu quiser ir. Lágrimas estão caindo, eu tenho que deixar. Deixo a esperança pro novo dia que chegar. Tudo vai mudar se você pra frente olhar. Não tem nada em suas mãos, mas a vida pode dar. Te dá mais alegria pra que nada venha a faltar. E dará felicidade que o dinheiro não pode comprar. Dos meus versos fiz um samba para aquele que gostar. Então, com meu povo vou cantar. Deixa as águas rolar em minha vida. Deixa minha vida fluir. Deixa, me deixa, deixa onde eu quiser ir. Deixa, deixa, deixa as águas rolar em minha vida. Deixa minha vida fluir. Deixa, deixa, deixa onde eu quiser ir. Lágrimas estão caindo, eu tenho que deixar. Deixa a esperança pro novo dia que chegar. Os meus versos fiz um samba para aquele que gostar. Então, com meu povo, vou cantar. Je zal het misschien niet geloven, die plaat dit Deja Meer Deja. Je weet, elke tweede plaat van de vrijdag is Braziliaanse muziek. Maar dit is een Nederlander die het zingt. Jeroen Hensel heet hij. Het is een Nederlandse percussionist met liefde voor Braziliaanse muziek. En Deja Meer Deja, verlaat me, laat me. Ja, mooi om te zien. Het is bijna 2:30. Straks de hoogste tijd voor een nieuwe column van Peter Heerschop. Hij leg nog net de laatste hand aan een paar woorden die hij daar opschrijft. Ben je nou aan het aanpassen of ben je aan het... wat ben je aan het doen? Of ben je iets erbij aan het schrijven? Nou ja, nee, opeens denk ik, nou, dat die zin moet net anders nog. Oh ja, dat stopt nooit eigenlijk. Het is heel raar ook dat je... Dan heb ik het af, maar vlak ervoor, dan lees ik het weer door nog een paar. En dan denk ik, nee. Oh, nee, en loopt niet. Ja, maar soms ook met een heel nieuw plan. Echt maar een kwartier ervoor denk ik, oh nee. Nee, die samenhang die klopt niet. Het moet anders. Mooi is dat. Maakproces gewoon terwijl we aan het kijken zijn. En boekenredacteur Emma-Louise Diest maakt het non-fictieboek van de maand september bekend. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Michel Koenen. Het Erasmus MC heeft een hulplijn geopend voor mensen die gisteren aanwezig waren bij de schietpartij. Volgens het Rotterdamse ziekenhuis staat een professionele HR-staf klaar voor medewerkers, patiënten en bezoekers. Ook mensen die de gemeente Rotterdam bellen kunnen terecht met vragen over wat er gisteren allemaal is gebeurd. KNVB-voorzitter Just Spee gaat stoppen vanwege zijn gezondheid. Wat hij precies heeft, dat zegt de voetbalbond niet. De 58-jarige Spee werd 4 jaar geleden gekozen als opvolger van Michael van Praag. In december wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Het dodental van de zelfmoordaanslag in het zuidwesten van Pakistan is opgelopen tot 57. Tientallen mensen raakten gewond. De bomgordel die ontplofte vlakbij een moskee waar de geboortedag van de profeet Mohammed werd gevierd. En de Spaanse justitie is een tweede onderzoek gestart naar zangeres Shakira. De Spaanse belasting zou via een web aan brievenbusfirma's ruim 6 miljoen euro zijn misgelopen. Een van die BV's die staat ingeschreven in Nederland op de Amsterdamse Zuidas, ontdekte het FD. Vorig jaar eiste het Spaanse OM al 8 jaar cel en een boete van bijna 24 miljoen euro tegen Shakira. Er is verkeersinformatie uiteraard op vrijdag met een beetje regen. Bianca Damink, ongetwijfeld heel druk. Ja, het is inderdaad al druk zoals gebruikelijk. Zo aan het begin van de vrijdagmiddag, of halverwege zijn we eigenlijk al. Er staat nu zo'n 250 kilometer in totaal. En de ongelukken die vallen op. Daardoor heb je de meeste vertraging. Onder meer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Eurmond en Echt. Dat kost je een half uur extra. En door het ongeluk daar is de rechterrijstrook dicht. Het ging ook mis op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos heb je 35 minuten vertraging. Daar is ook een rijstrook afgesloten. En verder is het behoorlijk druk op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, tussen de grens en Duiven. Daar moet je rekening houden met 25 minuten oponthoud. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is vrijdagmiddag. Het is precies 1 minuut over 2:30. Tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Peter, ja. Is aan jou. Ja, je zou hopen love is in the air, maar zo'n week was het eigenlijk niet. Nou, laat ik hem maar doornemen. Maandag. Kijk, zelf heb ik met voetbal ook wel eens verloren van de grootste rivaal. Ik speelde toen nog in het eerste van de lokale topclub in het Gooi, STO. Vierde klasse KNVB, dus daar zaten echt maar iets van 6-7 divisies boven. We hadden dat seizoen een behoorlijk zwakke selectie. Een Duitse vriend van de penningmeester had 12 nieuwe spelers gekocht voor een trainingspak, 3 gevulde koeken en een 10 rittenkaart bij de kapper voor de spelersvrouwen. We verloren de 6e wedstrijd van het seizoen van de lokale vijand. Maar denk je dat het erna slopen en bedreigen werd? Nee, natuurlijk niet. Het is namelijk gewoon maar voetbal. En om een grote Amsterdamse trainer tegen te spreken, voetbal is geen oorlog. Het was bij ons na de wedstrijd een keer laf tegen een prullenbak trappen en daarna met z'n allen naar de kantine en met bier en kroketten in de hand naar huis bellen dat ze daar vast konden gaan eten omdat het veel later zou worden. Het stond zondag in de Johan Cruijff Arena met rust al 0-3 voor Feyenoord. Maurice Stijn heeft in de rust nog gezegd: jongens, laten we de schade proberen te beperken. Nou, daar kon een deel van het publiek ook wel wat mee. Nou, eigenlijk niet. Het werd een bende met vuurwerk en sloopwerk door zogenaamde supporters. Niet in clubkleuren met een vlaggetje en een hoedje, maar helemaal in het zwart met een bivakmuts. Nog wat wit onder de neus en met een flinke zak vuurwerk weten ze Feyenoord voorlopig op 0-3 te houden. De wedstrijd werd namelijk gestaakt. Terwijl de rest van het stadion een veilig heenkomen zoekt, moet de politie erop af. En elders in het stadion zitten de mannen in pakken en overhemden die op hun eigen manier de club van binnen uitslopen. En het resultaat van wat we opgeteld zien is op het veld. Totale verdeeldheid. En dan nog de ultieme vernedering voor Ajax. Feyenoord wil per se de wedstrijd uitspelen, want werken aan het doelsaldo. Woensdag zal er dus vast nog wel een doelpunt bijkomen. Amsterdam huilt, waar het eens heeft gelachen. Niets is groter dan dat ene woord. Nou ja, nu voor even. Dinsdag, Irma, de oudste olifant van Nederland, is in Diergaarde Blijdorp overleden. Ze werd 56 jaar. Ik wil iets zeggen over oude olifanten. Een olifant sterft het liefst alleen. Dat zeggen de mensen, hè? Nou, ik kan je zeggen, dat is een misverstand. Er ging ooit een keer een olifant apart zitten. Die baalde enorm, liep al een tijdje met zijn slurf onder zijn arm. En die dacht, ja, bekijk het maar. Ik heb altijd alles voor andere olifanten gedaan. Zij mogen best ook een keertje wat voor mij doen. Nou, ze hoeven niet eens wat te doen. Gewoon een beetje aandacht. En dan zat hij dan helemaal in zijn eentje. Maar er kwam niemand. En toen ging hij dood van verdriet. Maar dat wist niemand. En zo gebeurde het vaker. Oudere olifanten konden niet zo makkelijk mee met de groep. Dus die gingen eventjes ergens zitten rusten in hun eentje. En dan kwam er niemand. En dan gingen ze dood. En toen dachten andere olifanten dat een olifant het liefst doodging in zijn eentje. Maar er was een misverstand. Het was eigenlijk andersom. Een olifant in zijn eentje zit te wachten tot er iemand langskomt. Maar omdat er al een tijdje elke olifant in zijn eentje zat doodging, dacht de rest van de kudde dat het zo hoorde. Maar dat is dus niet zo, mensen. Als een oude olifant in zijn eentje gaat zitten, dan hoopt hij dat er iemand langskomt. En natuurlijk kan hij dan een keer trompetteren of iemand opbellen. Maar daar zijn ze vaak te trots voor, of te moe. Want zo gaat het ook bij mensen. Woensdag. Onze buurlanden zorgen dit jaar voor veel toerisme. De grootste stijging komt uit het oosten. Maar liefst 7 miljoen mensen uit Duitsland trekken de grens naar Nederland over. Daarvan zijn er ruim 4 miljoen gekocht door een bevriende firma van Sven Mislingat. Een van de 6 Nederlanders verbreekt tegenwoordig een relatie via de telefoon. Bij mannen een groot deel per WhatsApp. En een deel daarvan zelfs per WhatsApp, terwijl ze in dezelfde kamer zitten als hun partner. Dat begint met piep piep. Hey schat, volgens mij heb jij een berichtje. Kijk maar even. Is het misschien wat leuks? Wat? Oh, iemand die het uitmaakt? Wie dan? Een geheim nummer? Ook laf om je naam er niet bij te zetten dat je het uitmaakt. Nou, maar goed, ik ga, hè. Er wacht iemand op me. Ga jij maar vast eten, want het wordt later. De Oranje-Leeuwinnen hebben met 2-1 gewonnen van vice-wereldkampioen Engeland. Oranje-supporters en Engelsen gewoon door elkaar in en rond het stadion. Allemaal clubkleuren en een vlaggetje en een hoedje. Ja, voetbal kan ook zomaar een feestje zijn. Donderdag, Daphne Schippers stopt ermee. Haar lichaam doet niet meer precies wat ze wil. Tenminste, in de atletiek. Dat is Daphne Schippers, zij die de sprintwereld heeft uitgedaagd. Half mens, half cheetah. De vrouw van Veni, Fidi, Fici, startend, sprintend, zwevend en Nafuzzi. Gravin van de gestrekte pas, de menselijke deeltjes versneller. Wereldkampioen op een afstand waar het eigenlijk niet kon. De kroon van het koninginnennummer, 7-kampster. Zij is de veelzijdige, de strijder. Maar misschien bovenal een vrouw die voor Nederland onbereikbare atletiekprestaties mogelijk deed lijken. De vrouw die voor zoveel nieuwe aanmeldingen zorgt in de Nederlandse atletiek. Door haar wilden kinderen op atletiek. Zij was een voorbeeld. Meisjes kwamen de baan op roepend. Dan ben ik Daphne Schippers. En ja, ik geef het toe, ik heb dat zelf ook wel eens geroepen. En ja, we hebben nu talloze andere topatleten. Femke Bol, Lieke Klaver, Anouk Vetter, Sivan Hassan. Maar Daphne ontstak opnieuw het vuur. Ik zou een lintje willen geven, maar dat heeft ze al. In Staphorst komt dit jaar geen intocht van Sinterklaas, want de Sint is bang voor de hoofdingang van zijn stoomboot. Slecht nieuws voor Ajax-trainer Maurie Stijn. Spelers hebben nog steeds alle vertrouwen in hem. Nou, dat is in de voetballerij vaak een teken dat hij er binnen een week uitgaat. Harry Potter-actrice Bonnie Wright is bevallen van een zoon. Het jongetje heet hij die niet genoemd mag worden. Maar naast de geboorte in de Harry Potter-familie was er ook een sterfgeval. Acteur Michael Gambon is overleden. Hij speelde de rol van Perkamentus, het schoolhoofd van Swijnstein. Maar, misschien weten de mensen het nog, de wat ouderen. Hij speelde ook ooit de hoofdrol in de fantastische serie The Singing Detective. Hij was daar de misdaadacteur die door een ziekte onder de sferen zat en aan bed gekluisterd ons als kijkers meenam in zijn eilende fantasieën. Krankzinnige fantasieën, zoals het bestormen van de hoofdingang van een ziekenhuis. En dan zag je een waanbeeld van een student geneeskunde die een ziekenhuis binnenstormt en een docent huisarts neerschiet. Met verwarrende muziek onder het uit het ziekenhuis rennende en rollende vluchtende patiëntendeel, geholpen door angstig dansende verpleegkundigen en artsen. Een visioen van de openingstune waarmee hij zingend door een lichaam ging. My head bone connected to my neck bone. My neck bone connected to my shoulder bone. Shoulder bone connected to my backbone. En dan zie je een visioen van iemand die een dier langzaam in stukken snijdt. Je ziet hoe een totaal verwarde man een huis binnengaat met een jong gezin. Maar die muziek die gaat door. Omdat je weet dat het om eilende visioenen gaat en de verpleegkundigen allemaal lachend doordansen, kun je daar rustig naar blijven kijken, naar de serie. Want je weet, het is niet echt, hè. Komt allemaal goed. Vrijdag. Maar wat als het geen visioenen zijn? Dan is het beeld de werkelijkheid. Dit beeld. Hij woont tegenover het huis van het gezin en er is brand. Er staat een meisje voor de deur. Ze is overstuur. Ze vertelt dat ze onder de tafel schuilde toen een man op haar moeder en haar vriendinnetje schoot. Meisje staat buiten op de sokken. Een docent staat in zijn lokaal in het ziekenhuis. Zijn les is net klaar en hij bedenkt hoe fijn het is om een nieuwe generatie artsen mee te geven waar het in het leven echt om gaat. Hij is te laat om onder een tafel te kruipen. Hij kan niet bellen dat het later wordt. Eigenlijk nooit meer. Patiënten en personeel rennen het ziekenhuis uit. Daar is het niet langer de plaats om beter te worden. Rotterdam huilt waar het eens heeft gelachen. Niets is groter dan dat ene woord en dat is niet voor even. Leven. Leven. Lintje voor de bloemen. Lintje voor beide bloemen in Rotterdam. Van Peter. Met liefde. Il était son âme, son essentiel. Lui, il aimait Candide, sa bohémienne. Elle était gauche, elle était droite, surtout la débauche. Dieu, quel dégoût! Ce mot dans sa poche, elle a compris d'un si mal, elle y pense encore quand elle s'endort. Elle était gauche, elle était droite, surtout que c'est moche quand tout à coup. C'était pas si mal. J'empile, empile des questions tellement banales. Problème, je me demande si c'est moi. Qu'on prenne la coque qui pourra. Je vais tout brûler, même ta maison. Pauvre de toi. Mentissa, het is een Belgische zangeres. Ze woont in Parijs en dit is haar Mamma Mia. Het is weer tijd, want het is de laatste vrijdag van de maand en dus is onze boekenredacteur Emma-Louise Diest hier. Ze leest, selecteert en kiest uiteindelijk het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. En de 12 maandwinnaars zijn automatisch genomineerd voor de titel non-fictieboek van het jaar. Jazeker. Nou ja, we hebben een paar gekozen al. Van Oorlog ga je houden, Hans ja, Melissen, Moeder en Pen van Mensje van Keulen en De Vluchteling, De Grenswacht en de Rijke Jood van Arnon Grunberg. Maar we zijn nu aangebeland, Emma-Louise, in september. Ja, het schiet al wel een beetje op. Het schiet zeker op, ja. Maar je begint altijd met de eervolle vermelding deze maand. Ja, dat is deze maand komt een olifant bij de rechter. Komt van, die olifant weer terug? Ja, daar komt hij weer terug. Carlijn van Houwelingen. Ja, als ik zeg walrussen horen echt bij New York, dan ga je me waarschijnlijk gek aankijken. Dan denk je, nou, dit is waarschijnlijk een heel absurdistisch werk wat je gaat bespreken. Maar niets is minder waar. Carlijn van Houwelingen neemt ons mee tijdens haar correspondentschap naar dat dierenrijk wat zich schuilhoudt in New York, de stad die je eigenlijk alleen maar herkent misschien aan de hoogbouw en toch niet heel snel groen en dieren bij denkt. Maar ja, dat is dus wel het geval. Mm. En we leren heel veel verschillende dieren kennen die echt een beetje gedijst houden, maar op sommige momenten ook echt het hoofdtoneel pakken. En eigenlijk zijn die vragen van, ja, waarom zou eigenlijk de prairiehond moeten wijken voor ons dagelijks rondje hardlopen door Central Park? Of ja, waarom zou op Times Square niet ook wat bijen een plekje verdienen? En het gekke is dat we leren ook ontzettend veel. Want zij heeft ontzettend veel kennis ook. Doordat ze zich mee laat nemen ook door alle mensen die dat dierenrijk in die stad waarborgen. Dus die walrus die ik net al eventjes, walvis die ik net al even noemde. Ja, die heeft zijn plek in de stad te danken aan de oester. Ja, en nou denk je, op elk hoek van de straat kun je een hotdog kopen. Maar het nog niet zo heel lang geleden was dat de oester die je daar kon eten. Wow. Het is echt een plek waar heel veel oesters ook zich heel thuis voelden. Toen het water wat minder schoon werd, omdat het riool daar geloosd. Ja. Ging dat een beetje achteruit. Maar daar is verandering in aan het komen. Dus er komen meer oesters, je kunt ze nog niet eten. Maar er zijn al die kleine weetjes. Zelfs over de ratten, waarvan we wel weten dat die een plek hebben in de stad, gaan we ook heel veel nieuwe weetjes. Je weet dat een rat eigenlijk per dag maar een theelepeltje eten nodig heeft. Terwijl wij toch denken dat ze echt met bakken opeten wat er op straat te vinden is. Ja, en eigenlijk is op een gegeven moment, als je dit boek een beetje in verwikkeld raakt, eigenlijk houdt het je helemaal in zijn greep, dat je dan eigenlijk als je New York hoort al meteen denkt aan die samenkomst die niet meer zo bizar lijkt. Van dat dierenrijk. Toeval of niet, Carlijn van Houwelingen, de schrijver van Komt een olifant bij de recht. Die zat voor ons bij Bureau Buitenland. Was geïnterviewd. Dus ze heeft een eervolle vermelding te pakken. Ze zit in de auto. Ze denkt, wow, god, daar ben ik. Nog meer, ja. Ja. Dan de winnaar van de maand september van non-fictieboek van de maand. Ja, dat is De Vervlogen Tijd van Wim Daniels. Ja, het lawaai van de huidige tijd verstomt. En die snelheid waar we zo ontzettend aan gewend zijn geraakt neemt langzaam af. En dan daalt die rust van het kleine leven neer in onze gedachten. Ja, want een tijd die echt al heel lang lijkt verdwenen, is nog niet verloren. En dat komt doordat Wim Daniels zijn herinneringen heeft opgetekend aan zijn jeugd. En die zijn echt nog springlevend. Vallen terug in de tijd en worden echt opgevangen door zijn woorden. En dan kijken we over onze schouder en dan zien we daar dat kleine jongetje staan, helemaal vol trots naast een pas aangeschafte racefiets. Ja, en we gaan ons ook afvragen van, is dat elektriciteit, is dat nou wel de toekomst? En dat straalkacheltje brengt ons eigenlijk alleen maar nog op kosten. Nu nog steeds, want het metertje van de jaren 50 en 60 begint weer te tikken. En het mooie is dat elk hoofdstuk uit dit boek voelt een beetje als een klein schilderijtje, tot in detail geschilderd. Ja, en die herinneringen die zijn ook, dat beeld is heel erg kwetsbaar. Daar denken we misschien ook niet vaak over na, maar dat de kracht van de taal is groot. En die kan die herinneringen ook zo verpletteren. Maar het mooie is dat die zinnen in dit boek echt als een soort vangnet dienen. En, en die herinneringen echt dragen. En zonder enige moeite kunnen we ons voorstellen hoe dat is geweest in Aarle-Rik. In zijn kleine dorpje, daar worden we ook echt onderdeel van. We ruiken ineens die lichtzoete lucht van lange vingers van de puddingfabriek. En we horen de tenorstem van de kleermaker Wim. Het zijn allemaal dingen die onderdeel worden ook bijna van onze eigen herinneringen. En voordat we het weten staan we in ons zwembroek langs de kant. Kijken we naar de voorbijvarende schepen. En er zijn er maar twee mogelijkheden. We kunnen erop of eronder door. Kijk, De Vervlogen Tijd, Wim Daniels. En die hangt aan de lijn. Wim, welkom in de uitzending. De woorden van Emma-Louise Diest, dat juryrapport. Wat doet dat, de schrijver? Ik ben er zeer verguld mee met deze woorden van Emma-Louise. Het is bijna een gedicht zoals ze het heeft voorgedragen. Fantastisch. Nou ja, zij zelf zegt dat de hoofdstukken zoals u dat geschreven heeft, dat zijn kleine schilderijtjes. Zo gedetailleerd en zo precies beschreven. Is het ook zo bedoeld? Ja, ik denk het wel. Ik ben in 54 geboren en ik beschrijf vooral de jaren 60. En daar zitten voor mij heel mooie herinneringen in die tijd. Tegelijkertijd zijn er ook dingen waarvan ik denk, ja, ik ben blij dat die dingen er nu niet meer zijn. Maar ik heb daar toch vooral heel veel warme gevoelens bij. En dat is ook precies zoals Emma-Louise dat aangeeft, vind ik zelf. Ja, hoe zou u het in uw eigen woorden omschrijven? Want voor degenen die het boek niet hebben gelezen. Ik zet mijn eigen herinneringen op papier, maar zodanig dat ik denk dat veel mensen er ook veel dingen in herkennen. Kijk, ik heb nog de tijd meegemaakt dat wij ons wasten in de tijl op zaterdagmiddag één keer in de week. En dan was ik de jongste thuis en dat betekende in die tijd dat je in het vuile water zat, want bij elk elke volgende die in de tel ging, werd alleen maar een klein scheutje warm water bijgedaan. Ja, dat is voor jongeren is dat natuurlijk volstrekt ondenkbaar dat zoiets bestaat, die elke dag gaan douchen, maar wij dus één keer in de week. Maar veel mensen van mijn leeftijd, die hebben datzelfde meegemaakt. Ik denk ook nog met bijvoorbeeld heel veel liefde terug aan de dorpsfiguren die wij hadden. Ik had twee buurvrouwen, Janske en Driekaatje de Wit, naast wie ik ook heb gewoond toen ik terugkwam van mijn studie in het dorp. Vroeger woonde ik schuin tegenover hen. En die twee dorpsfiguren, die maakten een dorp zo kleurrijk. En tegenwoordig zijn dorpsfiguren gewoon niet meer zichtbaar. Ze zijn wegbezuinigd of ik weet niet waar ze zijn. Maar ik probeer hen, zoals je ook zegt, ja, een soort van schilderijtje van hen te maken. Waarom heeft je besloten om die periode op te schrijven? Wat is de aanleiding geweest? Ik kom nog heel veel in het dorp. Ik woon in Eindhoven, maar ik fiets zeker nog een keer of twee, drie naar het dorp. En ik kom daar altijd zoveel bekenden tegen, zoveel verhalen. En dan komen er elke keer weer veel herinneringen boven. En ik dacht, ik ga het eens opschrijven. Maar dan moet je wel een structuur zien te vinden om dat goed op te schrijven. En daarom ben ik begonnen met het huis waarin ik woonde. Dat huis staat er nog steeds. Ik beschrijf hoe dat huis er vroeger uitzag. Als je bijvoorbeeld bij ons achter het huis kwam, ja, dan leek daar gewoon het parcours van Parijs-Roubaix te liggen met kasseien. Dat was werkelijk ongelooflijk. Dat wij daar nooit iets aan gedaan hebben, sta ik nu pas bij stil. En moest je ook je best doen? Moest je ook je best doen om die beelden weer terug te halen? Of waren die nog heel erg, stonden die nog heel erg op je netvlies? Nou, die stonden voor mij nog wel heel erg op mijn netvlies. Ik heb er bovendien een paar foto's bijgehaald uit die tijd. Van die kasseienstook heb ik bijvoorbeeld een fantastische foto, vind ik zelf. Die staat ook in dat boek. Dat ik mijn vader vasthoud, die op mijn fiets zit, die ik net heb gekocht. En ik sta er in mijn voetbalkleren naast, want ik was ook voetballer, op mijn sokken. En dan zie je die kasseien daar liggen. En denk je, ja, hoe kan dat mensen zo gewoond hebben met zo'n vloer achter het huis of zo'n stoep achter het huis. Dus ik had er ook soms foto's bij, maar ik kon dat huis helemaal doorlopen. En toen dacht ik, nu heb ik het huis gehad, maar aan welke straat stond het huis? En zo ga ik die straat door. En toen ik die straat had gehad, dacht ik, in welk dorp lag die straat? En dan kom ik bij het dorp en uiteindelijk geef ik aan hoe ik ook de wereld buiten het dorp heb leren kennen. Nou wordt u op 11 oktober, als ik het goed heb, 69 jaar. Hoeveel Aarle Rikstel zitten nog in Wim Daniels op zijn 69ste bijna? Ja, eigenlijk wel veel. Het komt ook natuurlijk omdat ik ereburger van het dorp ben geworden. Omdat ik een soort van levenstaak heb gemaakt om Aarle Rikstel op de kaart te zetten. Ik ga er vanavond weer toe. Over 14 dagen organiseer ik in Aarle Rikstel de grote Arleniusdag. Vernoemd naar een man uit Aarle Rikstel die in 1510 geboren werd en uiteindelijk in Italië de allerbelangrijkste man is geworden op boekengebied. En in april zijn we met 30 mensen uit Aarle Rikstel met een bus een boek van hem gaan kopen in Florence, dat geweldig. Hij in 1546 had geschreven. Dus dat dorp, dat leeft nog volop in mij. Vind je het spannend om de reactie van mensen uit het dorp te horen op dit werk? Nou, vanmorgen om nog iets voor 9 uur belde een man op. Want er staat ook een foto in van mijn 4e klas van de lagere school. En drie kinderen uit die tijd, die zijn al overleden. Eentje door een motorongeluk. Een ander heeft zichzelf van het leven beroofd. En iemand door een gescheurde slagader. Ik beschrijf die kinderen ook, die zijn overleden. Vooral die jongen ook, die zichzelf van het leven heeft beroofd. Daar sta ik wel uitvoerig bij stil. Maar vanmorgen belde iemand op, want ik beschrijf dus ook een jongen die door een slagaderlijke bloeding is gestorven. Maar die man uit de Aarle Rikstel die mij vanmorgen opbelde, heeft precies dezelfde naam. En die zegt, ik krijg steeds telefoontjes dat ik dood ben. Hoe zit dat? Ja? Mensen reageren er volop op. En zoals dat in Aarle Rikstel gaat, dat is in feite altijd met hartelijkheid. Dat vind ik ook zo mooi in het dorp. Daar zit nog zoveel hartelijkheid in. Dankjewel. Wim Daniels, het boek heet De Vervlogen Tijd. En Emmelise Dies heeft het boek uitgekozen. En de complete recensie van het boek is erna te lezen op nporadio1.nl. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping your fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. When it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Yes, then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Sultans, yeah, the Sultans that play Creole, Creole. Ja, het is bijna crimineel om hier al af te sluiten met deze plaat. Yo, echt, het belangrijkste missen we nu. Oh, sorry voor alle luisteraars. Excuses. Ik heb het echt verkeerd getimed. Het is mijn schuld. Die solo, toch? Ja, toch? Voor iedereen die dit... Voel jij die solo ook niet? Ja, ik heb hem dus gemist. Ja. Ja, natuurlijk moet je dat hebben, ja. Ja, maar ja, het journaal komt eraan. We kunnen niet zomaar... Ja, je kunt ook van Walk on the Wild Side de saxofoonsolo er op het eind afsnijden. Maar goed. Oké, de bottenschaar. Excuses aan alle liefhebbers van Dire Straits. Ik maak het goed. Ik beloof het. En straks zijn we nog terug met nog een uur. Dus graag tot zo. NPO Radio 1. Veel mensen met financiële problemen leven onder het sociaal minimum. Je weet niet meer hoe je eruit komt gewoon. Je ziet geen uitweg meer. Er is een landelijk telefoonnummer waar je advies kunt vragen. Als ik direct 2 weken zonder geld zit en ik ga hun bellen en hun gaan zitten... ja, maar dan moet u... ja, maar dan heb ik nog steeds geen eten. Van advies kun je niet eten, maar binnenkort krijgen 600 mensen... €150 per maand extra, bij wijze van proef. De mensen mogen helemaal zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. Wat werkt in de schuldhulp? Advies... of geld op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Profel. Als wij kozijnen en deuren plaatsen, dan leveren we altijd netjes werk af. Want zo profileren we ons. Respect voor je huis en spullen bij elk project. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Vanavond. Indonesië roept. Na de Tweede Wereldoorlog keert mijn opa Rijn van Lange terug in Indië en vindt een land vol chaos en geweld. Verlost van de Japanse bezetter willen Indonesiërs nu eindelijk hun vrijheid. De geest gaat uit de fles. Indonesië roept vanavond 21:15, NPO 2. Drie uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Ja, de FIFA gaat spelersmakelaars aanpakken. Er komt een limiet op de hoogte van commissiegelden die ze voor een transfer mogen ontvangen. En makelaars worden verplicht een diploma te halen. Yevgeny Levchenko van de spelersvakbond VVCS reageert. Maar nu is het NOS Journaal. Michel Koenen. Het Erasmus MC had signalen gekregen dat de examencommissie doelwit was van de man die gisteren drie mensen doodschoot in Rotterdam. Dat meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een van de leden van de examencommissie is op tijd in veiligheid gebracht door de politie. Eerder vandaag zei de bestuursvoorzitter al tegen de NOS dat de verdachte op het punt stond om basisarts te worden, maar eerst een psychologisch onderzoek moest afronden voordat hij zijn bul in ontvangst kon nemen. En dat besluit nam de examencommissie over na zorgen van het OM over de verdachte. De man schoot gisteren in Delfshaven ook een vrouw en haar dochter dood. Buurtbewoners daar proberen te verwerken wat er is gebeurd. Is het echt het minste wat je kan doen, denk ik, bloemetjes leggen? Nee, gaat, eerlijk zeggen, gaat niet goed. Sinds gisteren zit ik nog steeds in een shock. En het was heel erg. De buurt was echt wel geschokt hoor, gisteren. Iedereen was helemaal onder de indruk ervan. Zoiets hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Op het Erasmus MC en het Rotterdamse stadhuis hangen de vlaggen half stok vanwege de schietpartijen. Voetbalclubs kunnen meer doen om vandalisme tegen te gaan. Volgens onderzoekers moet de pakkans groter worden, onder meer door verscherpt cameratoezicht in en rondom het stadion. En ook een alcoholverbod op tribunes, een betere opleiding voor stewards en vaste zitplekken op naam kunnen helpen, constateert een adviesbureau in opdracht van het kabinet. De pakkans is bepalend voor het gedrag van de supporters, stellen de onderzoekers. Ze zeggen dat veel maatregelen mogelijk nog niet worden gebruikt omdat ze te weinig bekend zijn of vanwege koudwatervrees bij de autoriteiten. Russische en Belarussische sporters mogen volgend jaar deelnemen aan de Paralympische Spelen in Parijs. Het Internationaal Paralympisch Comité stemde tegen een volledig verbod op sporters uit de twee landen. Bondsvoorzitter Just Spee legt zijn werkzaamheden bij de KNVB neer. Dat doet hij vanwege zijn gezondheid. De 58-jarige Spee is nu 4 jaar voorzitter. Mijn gezondheid laat het helaas niet toe door te gaan met het werk waar ik zo van heb genoten, zegt hij op de site van de Voetbalbond. De Tunesische oppositieleider Ghannouchi gaat 3 dagen in hongerstaking in zijn cel. Hij zit vast vanwege opruiing, maar daar is hij het niet mee eens. De 82-jarige oppositieleider was parlementsvoorzitter tot het parlement door president Saïd werd ontbonden. Het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten wordt vanaf maart volgend jaar hersteld. De tientallen glasplaten met daarop de namen van overleden patiënten werd een paar maanden geleden vernield. Het nieuwe monument zal niet worden bewaakt, zegt KWF Kankerbestrijding. We hebben echt diverse scenario's onder de loep genomen. Dus denk aan een soort kozijntje om het glaspaneel heen. Of cameratoezicht, of bijvoorbeeld GPS-tracking. Wat je ziet is eigenlijk dat al die systemen niet waterdicht zijn. Mensen hebben echt bewust 65 van die platen kapotgeslagen. Dus als iemand dat wil, dan zijn al die maatregelen eigenlijk niet waterdicht. Ook zijn er zorgen over de privacy. 2 glasleveranciers hebben aangeboden om het monument kosteloos te herstellen. Was via crowdfunding ook al geld ingezameld voor het herstel van het monument. Dat bedrag gaat nu naar andere projecten van KWF. Een onderzoek van de Spaanse justitie naar zangeres Shakira heeft een link met Nederland. Ze zou een brievenbusfirma aan de Amsterdamse Zuidas hebben gebruikt om belasting te ontduiken, meldt het Financiële Dagblad. Shakira wordt in Spanje ervan beschuldigd dat ze miljoenen aan inkomsten verborgen hield voor de Belastingdienst. Het zou zijn gebeurd via een netwerk aan brievenbusfirma's, onder meer in Malta, Liechtenstein, Panama en dus Nederland. De Colombiaanse zangeres spreekt de beschuldigingen tegen. Het proces tegen Shakira moet in november van start gaan. Het weer nog, het is bewolkt. Af en toe valt de regen, die trekt weg naar het oosten. Later vanuit het westen vaker zonnige periode bij ongeveer 21 graden. Vannacht dan is het hier en daar mistig. Morgen een droge en zonnige dag, dan 18 tot lokaal 22 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, vertel. Het is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je 20 minuten oponthoud tussen Culemborg en knooppunt Del. Daar is een ongeluk gebeurd. Eén rijstrook is er daardoor dicht. In Brabant sta je in de file op de A58 van Tilburg naar Breda... tussen Tilburg Centrum West en knooppunt Sint-Annabos. Door een pechgeval is de vertraging daar meer dan een half uur. De linkerrijstrook is afgesloten. En in Noord-Holland sta je ook vast op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen de afritten Weidewormer en Avenhoorn. Ook daar is de vertraging een half uur. En tot slot is het druk op de A12 Duitse grens richting Arnhem... tussen de grens en Duiven. Daar moet je rekening houden met 25 minuten oponthoud. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortui van Meubelzorg. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ik ben hier voor het dier. Dat is de titel van een nieuwe kortdocumentaire van regisseur Walter Stokmans. Hij volgt daarin een inspecteur die langsgaat bij huizen en andere plekken waar verwaarloosde dieren leven. Huisdieren met name. Generaal buitendienst Peter van Oem heeft in zijn decennia lange carrière bij de krijgsmacht allerlei levenslessen opgedaan. En die tegeltjeswijsheden, of natte kreten zoals hij ze zelf noemt, heeft hij nu opgeschreven in het boek Notities van een Generaal. En... uiteraard vrijdag onze vogelkoning Arjan Dwarshuis. Hij bespreekt weer een aantal prachtige vogelverhalen waarmee we het weekend ingaan. Maar nu eerst voetbalmakelaars aangepakt. NPO Radio tot 4 uur. Want de Wereldvoetbalorganisatie, de FIFA, gaat de geldkraan voor spelersmakelaars en agenten in het voetbal flink dichtdraaien. Dit weekend moeten er maatregelen ingaan die een limiet instellen op de commissies die ze mogen ontvangen op een transfer. Ook zouden ze verplicht een diploma moeten halen. Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond, VVCS. Weet je wat ik meteen denk? Misschien ben ik een beetje achterdochtig. Ik denk, ik is een stelling, hè? Je kan daarop reageren. Ja. Maakt niet uit wat de FIFA bedenkt. Achterom, linksom, bovenom, achterlangs wordt er altijd geld geschoven. Ja, nee, dat klopt. Dat is natuurlijk wel een understatement. Want je ziet in het hele bestaan van voetbalmakelaars... merk je wel dat daar heel veel constructies worden uitgevonden... om geld uit te kloppen. En nou ja, goed. Vanuit mijn perspectief, vanuit het perspectief van VWCS... wij vinden wel dat het wel transparant moet zijn. En het is op dit moment niet zo. En daarom vinden wij dat dat... op de meest transparante manier moet gedaan worden. Voornamelijk wie betaalt, aan wie betaalt en welke bedragen. Dat is meest relevant op dit moment. Want voor degenen die het niet altijd op het netvlies hebben, hè, Lef, hoe gaat het op dit moment? Stel, jij bent speler van Groningen en je kan naar een andere club. In deze tijd, hoe gaat dat op dit moment? Nou ja, op dit moment gaat het vrij makkelijk. Dat een agent gaat gesprekken aan. Heel vaak heb je agenten, niet alleen maar in Nederland, maar ook in het buitenland voornamelijk, die een hele goede contacten hebben met de clubs. Daar gaan ze afspraak maken. Er wordt een bedrag betaald en daar van dat bedrag wordt gewoon aandeel aan een spelersmakelaar betaald. En die gaat dat met dat bedrag... Die gaat best wel veel geld verdienen natuurlijk, heel vaak. Ja. En op dit moment worden gesprekken gemaakt. Als je speler bent, dat moet je ook natuurlijk aan je agent betalen. En dan moet je een bepaalde afspraak maken. En niet dat het agent van twee kanten geld krijgt. Bijvoorbeeld van de club en van de speler. Ja. Dus dat is... Hoe is dat in jouw tijd gegaan? Heb jij gemerkt, bijvoorbeeld, ik weet niet precies wanneer je transfervrij bent vertrokken, maar bijvoorbeeld van Vitesse naar Sparta of van Groningen naar Saturn. Is daar veel transfergeld mee gemoeid geweest? En wist jij dan precies wat jouw makelaar verdiende? Nou, dat is natuurlijk een probleem, dat je nooit weet wat je makelaar verdient. De meeste spelers vertrouwen makelaar blindelings. En dan merk je wel dat makelaar bijvoorbeeld zegt, oké, ik zorg voor jou voor een goed contract. En dan moet je mij vertrouwen dat ik ook mag wat verdienen. Maar dat is grijs gebied en meestal agenten zeggen niet wat zij verdienen. Er zijn maar een paar die heel transparant zijn, zeggen bijvoorbeeld, ik verdien 5% aan jouw transfer. Maar meesten zeggen, ja, je moet mij nog vanuit je mansalaris geld betalen. En dan komen pas spelers te weten, bijvoorbeeld dat agent al een bedrag binnen heeft gehad van de club. Dus dat vinden wij niet eerlijk. En het meest belangrijk is dat veel meer duidelijkheid in komt. Hoeveel betaalt de speler of hoeveel betaalt de club aan de agent. Ja. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Het gekke is, maar goed, ik ben een oude man, dus misschien denk ik daarom dat makkelijker over. Maar ik zou sowieso dus niet in zee gaan met de makelaar die jou niet kan vertellen wat hij aan jou verdient. Zo simpel is het. Als jij mij niet kan vertellen hoeveel je verdient of het niet wil vertellen, dan zou ik echt verder kijken. Want dan ben je gewoon niet te vertrouwen. Nee, klopt. Alleen je ziet natuurlijk wel een wereld van social media waar agenten ook handig gebruik van maken. En dat is hun recht natuurlijk. En heel vaak wordt mond-tot-mond reclame gedaan. En heel vaak worden spelers benaderd door hele gekke agenten. Maar ook door mensen die helemaal niks te maken hebben met de agentschap. En absoluut niets begrijpen van huidige regelingen en afspraken. Dus er wordt iemand heel veel beloofd, Gouden Bergen beloofd. Ja. En dan wordt een speler gebracht naar bijvoorbeeld pak een beet Saoedi-Arabië. En dan zit je daar met een contract die niet waterdicht is, waardoor je geen geld krijgt, waardoor je ook helemaal geen gebruik kan maken van je rechten. Dus dat is wel een probleem die heel vaak wij zien. En dan heb je als speler bijna geen kans om onderuit te komen. Is het goed dat je, als je dit zo hoort, dan is het heel goed dus dat de FIFA zegt van, nou ja, een zaakwaarnemer of een makelaar, die moet gewoon een diploma hebben voordat hij überhaupt dit doet. Of, waar ik voorstander van ben, pak een zaakwaarnemer, prima, maar pak ook een advocaat erbij. Los daarvan. Ja, goed, weet je, het zijn beide eigenlijk beslissingen heel goed. Kijk, je moet agent wel kunnen vertrouwen als speler. Je moet kunnen vragen naar keurmerk. Je moet kunnen vragen en vertrouwen hebben dat agent alle licentie-eisen heeft in zijn binnenbroekzak, zeg maar. En daarbij moet je wel veel meer controle hebben vanuit je eigen gedachten, want ik vind dat spelers ook verantwoordelijkheid hebben om dat te kunnen controleren. Zelfs op 18-jarige leeftijd. Kijk, ja. Op dit moment lopen heel veel procedures. Je hebt wel gezien in Engeland. In Duitsland hebben ze wel beslissing gemaakt om een nieuwe FIFA-regeling niet te laten doorpasseren. Mm-hmm. Ja, dus dat gaat wel heel veel scheve verstandshoudingen brengen. En je wil natuurlijk als Nederland wel nog steeds een land blijven waar buitenlandse spelers langskomen. Dus ja, het is heel dubbel. En van de andere kant vind ik wel dat er veel meer transparantie moet komen in agenten die op dit moment heel veel geld verdienen, maar weinig over zijn. Gaan die regels ook in Nederland meteen in werking, Lef? Want het gaat aanstaande zondag die regels in werking van de FIFA. Wat voor gevolgen heeft het voor ons in de competitie? Nou, ik betwijfel dat het meteen wordt overgenomen of één op één wordt overgenomen in Nederland. En ik hoop dat daar wel hele slimme en goede beslissingen en afspraken over worden gemaakt. Je wil natuurlijk de goede agenten niet benadelen. Nee. En je wil ook spelers niet benadelen die eigenlijk op dit moment in situatie zitten en denken, oké, moet ik naar Nederland komen, ja of nee? En kan ik gebruik maken van agenten. Van de andere kant, je wil ook niet hebben dat bijvoorbeeld sommige agenten gaan lusje kantoortjes openen ergens net buiten Nederland, bijvoorbeeld in Duitsland. Dus je moet gewoon agenten blijven stimuleren om in Nederland te werken. Alleen de regels moet je wel een beetje respecteren. Wel respecteren. Dankjewel, Yevgeny Levchenko, VVCS. En het ging over de FIFA Football Agent Regulations die zondag ingaan. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Come into my life, Joy Sims op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. Het dodental bij de bomaanslagen vandaag in Pakistan is opgelopen tot zeker 57. Er zijn ook minstens 50 gewonden. De eerste bom zou een zelfmoordaanslag zijn. Contact nu met correspondent Aletta André. Op dit moment even in Nederland. Praat eens even bij, wat is er gebeurd? Vermoed wordt dus inderdaad dat het een zelfmoordaanslag was. En dan de dader zou een bomgordel hebben laten ontploffen in de buurt van de auto van een politiechef. Een politiehoofd, die is ook om het leven gekomen. Maar dat gebeurde vlak buiten een moskee in de provincie Balochistan in het zuiden van het land. En dat gebeurde op de dag dat de geboortedag van de profeet Mohammed wordt gevierd door veel moslims. In Pakistan is het ook een vrije dag. En in dit geval werd het dan buiten gevierd met een processie. Sommige gewonden zijn ook nog in kritieke toestand. Dus het aantal doden wat we nu noemen, de vrees is dat dat ook nog kan oplopen. Wat is er bekend over de dader en zijn motief? Voor zover ik weet nog niet. We weten wel dat de Pakistanse Taliban in elk geval hebben laten weten dat ze niet achter deze aanslag te zitten. Dus een andere mogelijkheid is IS. Want ja, dat is een groep die ook veel aanslagen pleegt overal in Pakistan. Dan zou deze aanslag dus mogelijk religieus gemotiveerd zijn. Want ja, IS is een groep die de viering van die geboortedag van de profeet ook niet waardeert. Ze zien het als on-islamitisch. Een soort van uitvinding die niet in de Koran staat, onnodig. Dus om die reden werd voorafgaand aan deze dag ook gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen. Maar ja, de dood van die politiechef doet ook vermoeden dat hij mogelijk echt het doelwit was. En dat kan in Balochistan dan bijvoorbeeld militante separatisten die daar actief zijn geweest, die vaak de veiligheidsdiensten als doelwit hebben. Dus er zijn ook autoriteiten die zeggen dat dat waarschijnlijk zo was. Maar nogmaals, niemand heeft het geclaimd, de aanslag. Dus zeker weten doen we het nog niet. Er was nog een tweede aanslag in Peshawar, ook op een moskee. Wat is daarover bekend? Klopt, ja, die moskee zou door een explosie zijn ingestort. Er zijn zeker 5 doden bij gevallen, maar er zitten ook nog tientallen mensen vast onder het puin. En wat daar precies is gebeurd is onduidelijk. Er is 1 krant, The National, die sprak met een getuige die zei dat dit ook een zelfmoordaanslag was. Maar net als bij de aanslag in het zuiden is deze aanslag niet geclaimd als het al een aanslag is. Want officieel is er nog niets bekendgemaakt over de oorzaak van de explosie. Daar hebben de autoriteiten tot nu toe nog geen uitspraken over willen doen. Dankjewel, NOS-correspondent Aletta André. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Arjan, als jij een gok zou moeten doen hoeveel huisdieren in Nederland worden gehouden, wat zou je dan zeggen ongeveer? Ik weet voor mij zo'n 3 miljoen katten. Want ja? Ik weet dat ze in totaal zo'n 17 miljoen wilde vogels per jaar pakken. Dus, ja. Ook wel zo'n 2 miljoen honden. Nou ja, dus, ik denk dat er tientallen miljoenen huisdieren zijn. Ik heb het precies hier staan. 27,3 miljoen huisdieren worden er in Nederland gehouden. Vaak met liefde verzorgd. Maar soms worden die dieren ook ernstig verwaarloosd of zelfs mishandeld. Nou ja, het is actueel, dit onderwerp. Jaarlijks komen er bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming duizenden meldingen binnen. Voor de documentaire Ik ben hier voor het dier liep filmmaker Walter Stokman mee met de inspectiedienst. Oké, daar staan ze brokjes en ze water. En wat is dat bruine op dat schaaltje rechts? Welke bruine? Oh, dat was van sap. Had ik nog niet weggehaald. Ja, van Suderans. Suderans geven aan een hond is niet goed, hè? Vitamine C is niet goed voor een hond. Niet in de vorm van Suderans. Echt, ik weet niet wat ik hoor. Suderans is niet goed voor een hond? Nee. Oh mijn god. Oké, Walter, welkom. Ja. Kijk, je hebt eerder documentaires gemaakt over Kenny B. Met die reis met mee naar Suriname. Je hebt een documentaire gemaakt over een moord op een Nederlandse vrouw voor de kust van Colombia. En dit keer dierenleed. Ik zei net al even wat nu actueel is door de aanslag in Rotterdam. Want de verdachte die is veroordeeld wegens dierenmishandeling. Vanwaar je interesse voor dit onderwerp nu? Ja. Ik was al langer gefascineerd door hoe wij met onze dieren omgaan. En dan als je daarover na gaat denken, ik heb zelf ook huisdieren. Maar ik vind het tamelijk surreëel als je dan ook dat verschil ziet hoe we met veeteelt en huisdieren omgaan. Dat blijft een absurde gedachte. En ik vind dat je daar wat, als je daarvan wat kan laten zien, zoals nu bij die inspecteur die langs meldingen gaat, dan dacht ik, daar moet een keer een mooi portret van gemaakt worden van zo iemand. En dan zie je ook een keer wat waar we het over hebben soms. En wat niet altijd zichtbaar wordt. Vandaar dat ik dacht, ik wil een keer met zo'n man meelopen en dat zien. Hij is wel een dappere dodo, deze man. Want hij gaat alleen op die huizen af. Waar dus allerlei soorten mensen zijn. Wat heb jij gezien in de keer dat je met hem meegegaan bent? Behalve dan Suderans voor de hond. Ja, nou kijk, je hebt dat nummer, hè. 114 Red een Dier. En daar komen meldingen binnen. En dan moeten zij afwegen van, zou dit wat kunnen zijn? En we moeten even langsgaan. Dat zijn ook vaak hele milde meldingen. Maar vaak is het verwaarlozing. En arme mensen die hun dier eigenlijk wel heel veel liefde hebben voor zo'n beest, maar dat beest niet goed kunnen verzorgen. En er zijn natuurlijk ook nog hele extreme gevallen waar je vaak in het nieuws over leest, hè, van dieren die dan echt zijn doodgemaakt of noem alles maar op wat je kunt bedenken aan gemene dingen tegen dieren. Maar het hoofdbestandsdeel van zijn bezoeken zijn wel echt mensen die eigenlijk een beetje geholpen moeten worden. Dus hij zit een beetje tussen empathie in voor die mensen die geholpen moeten worden. Maar ja, inderdaad, wel, hij is er voor het dier. Die staat op de eerste plaats. We zien onder andere Lily, is een hondje en trilt. Ze blijkt, of lijkt in ieder geval, blind, koortsig. Ze heeft pijnlijke pootjes en dan hoor je dit. Hij zou er niet goed aan toe zijn. Dat is wat wij te horen kregen. Nee, dat klopt. We hebben geprobeerd om dat hondje en een dier in asiel te krijgen. Alleen dat kon niet, omdat dat beest last van zijn oren had. En hij was niet ingeënt. Er moest heel veel aan gebeuren, hè? Aan medische zorg. Ja, waar kan je allemaal terecht bij ons in Nederland? Als je niet meer voor je huisdier kan zorgen of wil zorgen? Nou, ik neem aan dat je... Ja, ik heb dit niet helemaal goed uitgezocht, hoor. Dat of je dan niet naar een asiel zou kunnen, dat weet ik niet helemaal. Maar het is vaker dat toch mensen om iemand heen de melding maken. Hè, die dat, want zelf zien ze niet dat ze hun dier verwaarlozen. Dus dit, want ze verwaarlozen zichzelf ook vaak, die mensen. Dat is het vaak. Ja. Dus ze geven... Ze moeten eigenlijk uit die bubbel gehaald worden van waar ze mee bezig zijn. En dat doet hij. Nou, ik zag een fragment waarbij de kattenbak van de bewoners in kwestie... Wow! Ja. Nou, ik heb geen katten gehad, maar het leek alsof die kattenbak een jaar niet was schoongemaakt. Nee, heel smerig natuurlijk. En die, dat ontbreekt nog aan zo'n filmpje. De lucht, hè, wat je ruikt, joh. Als je die huizen binnenkomt. Penetrante urine, lucht en de hele... Dus om me aan te geven in wat voor huizen je komt. Dat is absurd, ja. Ja, wat zei de inspecteur zelf over wat er anders zou moeten... wat we nu doen op dit moment? Ik bedoel, want iedereen kan een huisdier kopen. Ja, nee, de subtekst van dat filmpje is wel dat er eigenlijk... de vraag gesteld moet worden, mag iedereen zomaar een dier hebben? Als je er niet voor kan zorgen. En dat is daar ook in de Tweede Kamer vaak besproken. Hè. Er is veel gedebatteerd of er dan een houtverbod moet komen voor mensen van mij. En dat is er nu doorheen. Dat is eigenlijk wel een soort hoopgevend iets. Per volgend jaar hè, is dat, hè? Bij 2024. Ja. En dat houdt in dat je dus een houtverbod kan krijgen als je je dier niet goed behandelt of mishandelt. Ja, dat gaat wel in stappen, want je krijgt altijd de gelegenheid om het te beter te doen, hè, om de kans, je krijgt de kansen. Maar als dat in herhaling blijft vallen, dan is er nu de regel dat je dus echt je dier afgenomen kan worden. Wat had je verwacht toen je eraan begon aan dit project? Nou, ik was aan het praten met ook de communicatieman van het LID, dat is die inspectiedienst. En die beginnen dan heel vaak over die hele heftige gevallen waar je soms in het nieuws wat van zien en waar nu ook dat absurde verhaal in Rotterdam mee in verband staat. Maar ik dacht wel van, wil ik naar die hele heftige gevallen? Want ik vind vaak interessant als een documentaire een soort spiegel wordt, dat je bij jezelf ook af gaat vragen van, dat zou misschien mij ook kunnen overkomen. Nou ja, een beetje. Ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat als je beest je huis die vlooien heeft, is al eigenlijk een iets waar ze op aan kunnen spreken. De vlooien? Ja, als je huisdier vlooien heeft, is al een overtreding, bij wijze van spreken, voor een inspecteur. Het is een absurde wereld als je daarin stapt, hoor. Ik ben ook bij rechtszaken geweest over huisdieren. En dat is ook surreëel om mee te maken. Want? Nou ja, dan wordt er een beest opeens een persoon. Die krijgt een naam. Dus Bobby dit en dat. En daarom zei ik aan het begin ook van het gesprek dat ik het zo surreëel vind als je dan tegelijkertijd inderdaad de veeteelt ziet waar al die honderdduizenden dieren. Ja. En tegelijkertijd is het huisdier. Maar ook goed natuurlijk. Hè? Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het echt heel goed dat daar inspecteurs het land in gaan op meldingen. En te zien van, hey, wat kunnen we hier aan doen? Heb je ook kunnen registreren dat het echt verandering teweeg heeft gebracht, zo'n bezoek? Ja, nee, zeker. Want dat kijk, dat is met name met mensen die bijvoorbeeld arm zijn. Er zijn ook middelen om bijvoorbeeld een operatie te vergoeden via stichtingen. Er zijn heel veel instanties die inspringen. En daar weten die mensen vaak helemaal niet van. Ja. Dus die moeten dat ook horen een keer. En dan wijst hij ze de weg. Ja, ja. Nou ja, de documentaire Ik ben hier voor het dier is maandag 2 oktober om 8:50 te zien op NPO 2. Dankjewel. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Van de Ryans op NPO Radio 1. Straks generaal buitendienst Peter van Oem, die 40 of eigenlijk 42 lessen heeft die hij opdeed tijdens zijn lange carrière bij onze krijgsmacht. Natuurlijk heeft Arjan Dwarshuis weer een aantal vogelverhalen van de week deze keer. En we gaan naar de vleugels, volgens mij. Ja, we krijgen een heel lesje een door de tijd. Een college vleugels. Nou ja, de eerste van de serie van 3, hè? Kijk eens eventjes. Ja, ja, ja. Wanneer is het NOS Journaal? NPO Radio 1. Michel Koenen. Het Rotterdamse Erasmus MC had signalen ontvangen dat de examencommissie van de opleiding geneeskunde een doelwit was van de dader. Een van de leden van de examencommissie is op tijd in veiligheid gebracht door de politie. Uit de verklaring van het Erasmus MC wordt niet duidelijk wanneer dat is gebeurd. Voetbalclubs kunnen meer doen om vandalisme tegen te gaan, concluderen onderzoekers in opdracht van het kabinet. Ze keken naar maatregelen die bijvoorbeeld al in Duitsland en Engeland worden genomen. De pakkans voor supporters wordt groter als het cameratoezicht beter wordt, er geen alcohol mag worden gedronken op de tribunes en als er vaste zitplekken op naam komen. Met 2 bomaanslagen in Pakistan zijn zeker 57 doden gevallen. De meeste doden vielen bij een moskee in het zuidwesten van het land. 52 mensen kwamen om toen een terrorist zichzelf opblies. Ook de tweede aanslag was bij een moskee in het noorden van het land. Daar kwamen 5 mensen om het leven. En de speler van de Franse voetbalclub Nice is door de brandweer van een brug gehaald. Alexis Beka Beka dreigde te springen. De 22-jarige middenvelder werd uiteindelijk van de 100 meter hoge brug gehaald. Ook de politie en een psycholoog waren aanwezig. Er is verkeersinformatie ongetwijfeld, Bianca Damink, of niet? Inderdaad, ja, er staan er vooral veel files in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen de knooppunten Everdingen en Del heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De A20 is na een ongeluk weer open van Hoek van Holland naar Gouda. De weg was even dicht. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel heb je nog wel een half uur vertraging. En er staat een pechgeval op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel kost dat je 20 minuten extra. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, hij was de hoogste militair van ons land, Peter van Hoem. Van 2008 tot 2012 was hij namelijk CDS, commandant der strijdkrachten. En deze generaal buiten dienst schreef tijdens zijn diensttijd altijd belangrijke levenslessen in een notitieboekje. En die tegeltjeswijsheden of natte kreten, zoals hij ze zelf noemt, zijn nu voor iedereen te lezen in het nieuwe boek Notities van een generaal. Welkom. En die lessen, het mooie is, op de eerste pagina van het boek staat een bericht voor uw kleindochter. Er staat: lieve Nina, ik wil je vertellen over mijn tijd bij de krijgsmacht, over wat ik daar leerde als mens en als militair. In dit boekje schrijf ik het vast op, zodat jij het kunt lezen als je later groot bent. Jouw opa. Is het ook echt voor Nina geschreven? Eigenlijk. Ja, want alle, laat ik maar zeggen, platitudes over kleinkinderen zijn waar. Ze is net 2 jaar geworden. En opa smelt als ze in de buurt komt. en het is echt een groot goed als je kleinkinderen hebt. Ik heb 1 kleindochter. En dat is gewoon fantastisch. En ja, wie weet of ik nog de kans heb om haar later nog verstandige dingen mee te geven. Dus toen we toch aan het boekje aan het denken waren, toen dacht ik van, nou, dat is toch wel mooi als je aan je kleindochter zulke dingen kunt doorgeven. Ja, zijn die wijsheden in dat notitieboekje, is dat iets van alle tijden of is dat op een gegeven moment ontstaan? Ik ga niet zeggen dat ik als jong officier al altijd verstandige dingen deed. Ja. Zeker niet. Maar ik had wel altijd mijn ogen open voor hoe anderen met situaties omgingen. En daar probeerde ik van te leren. En ook van mijn eigen gedrag. En dus eigenlijk als jong officier begon ik al wijsheden een beetje in mijn geheugen te prenten. En soms op te schrijven. En die komen dan te hooi en te gras, net wanneer het te pas en te onpas in een situatie komt dat weer naar boven. En gebruik je dan zo'n wijsheid of een kreet, hoe je het noemen wilt. Nou, laten we dan beginnen met een persoonlijke die meteen heel bijzonder is, vind ik. Vergeven is iets anders dan vergeten. En daar vraagt u zich hardop af of u degene die de bermbom hebben gelegd waardoor uw zoon Dennis om het leven is gekomen ooit kunt vergeven. Ja. Dit is een les waarvan ik denk van, ja, hoe kom je daarachter? Ja, nou, dat begint eigenlijk bij mijn vader. Mijn vader, voor hem in zijn leven was de Tweede Wereldoorlog als een jong volwassene heel bepalend. Ook voor allebei mijn ouders trouwens. En mijn vader heeft nooit een hekel aan de Duitsers gehad, maar hij hield ze wel in de gaten. Hmm. En op een gegeven moment, 40 jaar na de oorlog, moest ik mijn vader gaan vertellen dat wij als Nederlandse landmacht nauwer samen gingen werken met de Duitse landmacht. En de reactie van mijn vader was eigenlijk heel mooi, maar ook wel apart. Hij zei: ik vind het goed omdat jij het zegt. Ja. Dat is, zo ver kon hij gaan. Hè? Ja, ja, ja. Terwijl hij geen hekel aan de Duitsers had, maar hij hield ze goed, heel goed in de gaten. En dat was voor mij een moment van, ja, wacht even. Hij vergeet niet, maar is hij nou in staat om te vergeven? En dat was zo'n moment waar ik dacht van, dan komen zulke gedachten bij je op en dan gebeurt later in je leven iets heel verschrikkelijks. Dan verlies je je zoon. En dan komt vanzelf een keer die vraag op zo'n stil moment van, ja, en jij dan, Peter? Ja. Ben jij er toen in staat? En rationeel, ik snap het helemaal. Ja? Ik weet dat ik het zou moeten doen. Maar ik ga niet een grote broek aantrekken door te zeggen van, stel dat die persoon die dat gedaan heeft ooit voor mij komt te staan, of ik dan de grootsheid heb, want dat vind ik echt grootsheid, om dan te kunnen vergeven. Hè. Ik heb altijd Mandela voor ogen dan. Hè. Iedereen weet wat die man is aangedaan in zijn leven. En uiteindelijk stapt hij daaroverheen en richt die waarheids- en verzoeningscommissies in. Iedereen mag nog 1 keer opbiechten hoe of wat, dan trekken we een steep eronder en dan gaan we samen door. Nou, ik ga niet zeggen dat ik die grootsheid in me heb. Ik zal het proberen. Ik zou het heel graag doen. Maar als dat moment komt, dan zal pas blijken of ik het kan. Maar komt die referentie daar vandaan inderdaad? Van Mandela? Zeker. Je zou het moeten doen, dat komt echt daar vandaan. Ja. En gaat het verder dan, want dit is het opschrijven van de wijsheid die daaruit voortvloeit. Hè? Vergeven is iets anders dan vergeten. Of is dit ook een denkexercitie waar je verder over en vaak over nadenkt? Ja, ik denk daar zeker vaak over na. En ik ben natuurlijk in het verleden ook geconfronteerd met dingen in mijn functioneren en met onze missies in het buitenland. En dan, ja, je moet proberen, de jongelui noemde ik ze altijd. Ik kan het niet laten, ik zijn nog steeds mijn militairen, want ik krijg niet uit mijn systeem. En zo voel ik het ook eigenlijk nog steeds. Ja. Die moet je dingen meegeven, want je moet er uiteindelijk voor zorgen dat zij de juiste dingen doen. En dat ze de juiste intentie hebben. En dat ze, wat ik altijd noem, een juist moreel kompas hebben. Alleen dat geldt niet alleen voor mijn militairen. Dat geldt gewoon ook in iedere organisatie en in ieder bedrijf geldt dat ook. En jij als leidinggevende moet proberen in de hoofden van je mensen te kruipen om ze te laten nadenken over dit soort dingen. Want leidinggeven is gedrag beïnvloeden van jezelf, maar ook van anderen, in de richting waarin jij het wil hebben. Ja. En dan moet je dus eerst in het denken van je mensen zitten. Want dan heb je ook de beste kans, als jij weet dat zij begrijpen wat jij wil. En ze ook de goede richting in denken, dan kun je ze ook loslaten. Ik ga naar nog een andere les. Die sluit hier erg goed op aan eigenlijk. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om respect te tonen. En daar haalt u een voorbeeld. Had u een gesprek aan met Femke Halsema. Ja. Toen GroenLinks-fractievoorzitter. Waar ging die oneenigheid over? Nou, eigenlijk was dat het programma Paul Witteman zou een eerste twee uitzendingen van het nieuw seizoen doen in Afghanistan op ons kamp. En die wilde ook een aantal andere gasten meenemen naast minister van Middelkoop en ik, zei de gek. En toen kwamen ze met de naam van Femke Halsema en dat vonden wij prima. Mm-hmm. Maar we wisten dat GroenLinks in de Tweede Kamer de missie in Afghanistan eigenlijk niet steunde. En toen vloog zij mee in het vliegtuig met Paul Witteman, de minister. En we zaten samen te praten. En in dat gesprek, discussie, zegt Femke op een gegeven moment tegen mij van, ja, maar Peter, even voor de duidelijkheid, ik steun die missie niet, maar ik steun jouw militairen wel. Mm. En toen zei ik tegen haar van, ja, dat is leuk dat je hier in dat vliegtuig tegen mij zegt, maar dan moet je voor de camera zeggen. En dat was is natuurlijk misschien wel een lastige boodschap voor haar. En tijdens de opname, ze doet het dus. We hebben dat fragment. Ja, oh. Het is de tweede keer dat ik hier ben in Oeruzgan. Ik ben vorig jaar ook geweest. Ik heb veel met mannen en vrouwen hier gepraat. En ben daar heel erg van onder de indruk. Ik heb heel veel respect voor hoe uitvoering wordt gegeven aan een heel ingewikkelde opdracht. Maar of het de juiste opdracht is geweest, dat is een tweede. En daar gaan politici over. En daar heb ik wel problemen mee. Ze zegt in haar eigen woorden, maar ze zegt het wel precies. Ja, maar ze zegt het wel. En, ja. En dan denk ik van ja, ik heb altijd één woord dan in mijn hoofd gehad. Dan ben jij van mijn klasbak. En dan hoef je het niet over alles met elkaar eens te zijn. Maar dan kun je nog steeds heel veel respect voor zo iemand hebben. Hmm. Er zijn zulke bijzondere verhalen in het boek. En soms ook strenge verhalen. Hè, zoals in het verhaal over een jonge sluipschutter. Nou, ik hou meer van het woord duidelijk. Duidelijk. Oké, duidelijk. Duidelijk, dat vind ik ook een goeie. Duidelijk. Nou, die jonge sluipschutter die zei, waarom moeten we die Taliban-strijder arresteren als ik hem ook van een kilometer afstand kan uitschakelen? Dat zit dus in zijn hoofd. Ja. Uitschakelen, daar ben ik voor opgeleid. Hoezo arresteren? Ja. En wat is dan de duidelijkheid die je geeft aan zo'n militair? Ja, toch even de context. Ja. Ik had een hoogrisico-operatie had ik aan mijn mensen gegeven. En die moesten ze uitvoeren. En dat was, we wisten dat een Taliban-leider, die worden goed beveiligd, in ons gebied zat. En die hebben ze ook uitgevoerd, die actie. En met de nodige mensen maar hebben ze die man uiteindelijk gevangen genomen. Ik was 2-3 weken later op bezoek bij de club. En toen had ik tegen mijn commandant daar gezegd, ik wil dus gewoon een aantal uur met die lui praten die dat gedaan hebben. Want ze mogen tegen mij zeggen wat ze ervan vonden. Ja. En in dat gesprek met zo'n 100, 150 militairen staat er op een gegeven moment zo'n knulbreed in de schouders, voor in de 20, die kijkt me aan en die zegt, ja, maar generaal, waarom moeten we al die moeten doen? Ik ben sniper, ik ga met mijn maatje liggen en kan een tijdje duren, maar hij komt een keer voor het raam. En dan, ja, zoals militairen dat dan onder elkaar zeggen, dan haal ik hem uit de voeding. Ja, dat is de term die ze dan wel eens gebruiken. Haal ik hem uit de voeding? Ja. Is wel duidelijk. Ja. En daar schrik ik dus van. Ja. Want als jij zo denkt, wat denken die anderen hier dan over? En ik zie vaak in dit soort omstandigheden dat dan leidinggevenden dit soort dingen afdoen met een dooddoener of het laten lopen. Maar ik vind dus, dat kun je dus niet maken. Want als jij hier niets over zegt, dan is het min of meer dat jij dat goed vindt en de volgende keer doen ze het echt. Dus ik heb toen die sniper aangekeken en heb gezegd, ik geloof dat jij dat kan. Daar geef ik je spullen voor, tot op 1000 meter. Jij met je maatje, dat gaat je lukken. Daar leid ik je voorop. Maar als jij door die kijker kijkt, dan zijn we het over eens, dan zie jij het hoofd van die man. En als jij weet dat we hem nog gevangen kunnen nemen, en je haalt de trekker te vroeg over, denk jij dat dat hoofd van die man ooit van jouw netvlies, ooit uit jouw geheugen gaat? Wat doet dat met jou als jij dat doet? En zijn wij net zo erg als onze tegenstanders, de Taliban, die maar niet discriminerend doden? Of zijn wij zo dat wij staan voor waarden, normen, rechtsstaat en dat wij die man proberen gevangen te nemen en overdragen aan Afghaanse autoriteiten? Nou, die jongen begreep inmiddels wel dat hij misschien een paar seconden langer had moeten nadenken voor zijn vraag. Maar ik was er nog niet gerust op. Hebben ze het nou wel begrepen? Dus we gingen door met dat gesprek. En aan het eind van het gesprek heb ik die hele groep nog een keer aangekeken. En toen heb ik tegen ze gezegd van, ik hoop uiteraard dat jullie allemaal gezond en wel terugkomen. Maar ik gun jullie nog iets. Ik gun jullie dat je later opa of oma bent. En dat je kleinkind bij jou op schoot zit. En als je kleinkind dan aan jou vraagt, opa, oma, wat heb jij gedaan voor mijn toekomst? Dan hoop ik dat je trots kunt zijn op je antwoord. En toen keek ik die sniper weer aan. En toen zei ik tegen hem, als jij de trekker te vroeg overhaalt, dan ben jij niet trots op je antwoord. En toen zaten we tegen de 150 heel erg stil en kon ik rustig weglopen. Wij zijn ook stil. Generaal buitendienst Peter van Oem. Het boek heet Notities van een generaal. Dank u wel. Grande, When I'm Going to Make a Living. Hoe zou het toch met haar gaan? Lang niks meer van gehoord. Nieuws via de NOS. De plannen van de Tweede Kamer om de koopkracht te verbeteren staan op losse schroeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoger minimumloon en geen stijging van de benzineprijs. De financiële onderbouwing is niet goed, zegt het demissionaire kabinet nu in een brief aan de Tweede Kamer. Vicepremier Van Gennep legde tijdens de wekelijkse persconferentie uit wat er in die brief staat. Er zullen erg veel moties zijn waar u zult zien dat de dekking of een dubbeling heeft met een andere motie, die zit er natuurlijk ook in, of dat de dekking minder oplevert dan de indieners zich hadden voorgesteld, of dat het toch op uitvoeringsproblemen stuit. Dus je ziet eigenlijk bij alle moties zie je die uitleg terug. Ja, dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden, zoals de Kamer het nu voorstelt, met de manier waarop ze het willen betalen, kunnen wij daar eigenlijk geen gehoor aan geven. Ja, maar uiteindelijk is het aan de Kamer. Nee, maar u geeft ook aan van, het geld is er niet. Ja. Nee, maar dan zal de Kamer dus met elkaar moeten kijken van, willen we het dan op een andere manier dekken? Willen we dan dat wat we in de motie voor elkaar willen krijgen, dat we daar een stapje in terug doen? Dat zijn allemaal afwegingen die de Kamer kan maken. En we hebben, u zult het straks zien, 26 pagina's uit mijn hoofd uitleg hoe het werkt. En daar kan de Kamer dus ook zijn voordeel mee doen, omdat er heel veel informatie in staat. Premier Rutte zei aan het begin van zijn beoordeling van al die plannen van de Tweede Kamer, ik ontraad ze allemaal. Blijft u daar eigenlijk met zoveel woorden bij? Dat zult u vanmiddag lezen, ja. Nee, ik vraag het u nu. Ja. U blijft daarbij. Als je kijkt naar de dekking, dan moet je per motie steeds zien dat het niet genoeg opbrengt, of dat het juridisch niet kan, dat het technisch niet kan, dat er een samenloop in zit. Dat blijft staan, maar we hebben het wel allemaal voorzien van informatie zodat de Kamer echt die puzzel kan gaan leggen. Ja, ontraden wil eigenlijk zeggen, we vinden het niet verstandig als u het zo doet. Ja, maar je hebt ook nog een dubbele ontrading. Hè? Dat was natuurlijk tijdens de APB, het moment dat er überhaupt geen dekking voor is. Maar ik kan het wel waarderen dat Kamerleden op zoek gaan naar dekking, zodat uiteindelijk een motie deugdelijk gedekt is. Want daar gaat het om. En dan kan de Tweede Kamer in meerderheid zeggen, wij willen dat die begroting er anders uitziet. Maar er hoort wel die deugdelijke dekking bij. En dat is waar de Tweede Kamer nu naar op zoek is. Dat zijn ze ook. En waarvoor wij nu informatie aanleveren. Vicepremier Van Gennep in gesprek met NOS-verslaggever Michiel Breedveld. Het is tijd. 4:10. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Je bent begonnen aan een reis langs de anatomie van vogels, ja, Arjan Dwarshuis. De vogels hebben snavels, dat hebben we gehad. Maar nu gaan we kijken naar de vleugels. Ja. Ja, we gaan een driedelig college krijgen. Oké. Okay. Beginnend bij vandaag. We beginnen bij het begin. We beginnen 150 miljoen jaar geleden. Want dan, ja, toen ontstond eigenlijk de vleugel en daarmee eigenlijk evolueerde de vogel vanuit de dinosauriërs. En wat interessant is dat de veer, die was er al. Dus dinosauriërs, wat nu eigenlijk bewezen is, die hadden al veren. Ja. Dus denk aan een T-Rex, niet zoals in Jurassic Park, maar echt als een soort hele grote agressieve kip. En toen kwam er een hele belangrijke vondst. Dat was de Archaeopteryx in Zuid-Duitsland. Een fossiel dat eigenlijk midden hield tussen een dinosaurier en een vogel. Van ongeveer 144 miljoen jaar oud. En wat je ziet bij die Archaeopteryx is dat het kenmerk van de dinosauriërs. Nog steeds tanden, een lange staart. Maar hij had ook dus al veren die al aan de vleugels, eigenlijk van de bovenarmen, al veel langer waren. En ja, waarmee die mogelijk dus al kon vliegen. Hmm. Of die dat echt kon, dat is de vraag. Nu hebben ze recentelijk, hebben onderzoekers in die Archaeopteryx, hebben ze pigmentkorrels gevonden, zwarte pigmentkorrels, die die vogels ook hebben en die bijdragen aan de sterkte, de stevigheid van die veren. Waarmee je dus kan stellen dat er die veren wel degelijk misschien een functie hadden. En dus dat de Archaeopteryx mogelijk vloog. En dan zijn er twee theorieën. Ja? Theorie dat die meer kon zweven van boom tot boom. Maar in het gebied waar de Archaeopteryx is gevonden, stonden waarschijnlijk geen bomen. Dus de andere is dat hij rende en stukjes flapte. Want aan die vleugels zaten ook een soort van klauwtjes. Maar hoe groot was dat beest dan met benadering? Klein, ja. Iets groter dan een kip. Ja, oké. Okay. Ja. En hij waarschijnlijk had het een voordeel, die veren, die vleugels, om te jagen. Dus waarschijnlijk als hij rende en een paar stukjes flapte en dan op een prooi sprong, had hij net dat kleine evolutionaire voordeel om effectiever te jagen. En zo is die evolutie van de vogel begonnen, van de vleugel. En als we dan heel ver doorgaan, zijn we bij het ultieme ontwerp van Moeder Natuur aanbeland. Namelijk de vogel en de vleugel. En dan is het heel interessant om even te kijken naar de anatomie van de vleugel. Want als je wel eens een kip hebt ontbeend en je kijkt naar de vleugel. Ja, dat stelt eigenlijk heel weinig voor. Hè? Heel licht. Het stuk vlees en bot is eigenlijk heel weinig. En wat is de vleugel dan ook? Het is de ultieme evolutionaire compromis tussen oppervlakte. Een zo groot mogelijk oppervlak en een zo min mogelijk gewicht. En daar hebben die veren, die hebben daarbij geholpen. En je moet die veren dus niet zien als een manier om de lucht in te komen, maar meer iets wat er al was, wat door al die verre voorouders van die vogels eigenlijk is gebruikt om uiteindelijk een middel om de lucht in te komen. Maar als je kijkt naar vogels, dan heb je natuurlijk hele extreme gevallen van vleugels, heel groot. Heel klein. Ja, en eerst is het interessant om te kijken van hoe kan je dat dan faciliteren. Hè? Dus je moet zien dat gekielde borstbeen, wat je ook ziet als je een kip ontbeent. Ja, daar zitten dus die enorme vliegspieren aan vast. En die zitten weer aan die vleugels vast. En daarmee kan die dat momentum creëren om de lucht in te komen. En niet iedereen kan dat zien, maar hij zit hier te vliegen. Hij vliegt. Bij eigenlijk het idee is hoe zwaarder de vogel, hoe groter de vogel, hoe groter het vleugeloppervlak nodig is om ook daadwerkelijk in de lucht te komen. Mm. En dan de vogel met het grootste vleugeloppervlak is de Andescondor. En die heeft dus een spanwijdte van bijna 3,40 meter. Dat beest weegt 15 kilo. En dat is dus nodig, dat vleugeloppervlak, voor dat beest om in de lucht te komen. En dan op die ijle Andeslucht 5.000-6.000 meter hoogte te kunnen zweven. En als wij mensen, dat is ook wel interessant, als je dat een beetje narekent, als wij mensen zouden willen vliegen. Wij hebben natuurlijk geen holle botten als vogels. Wat Leonardo da Vinci wilde. Ja, wij wegen gemiddeld, laten we zeggen, zo'n 70 kilo. Dan zouden wij vleugels moeten hebben van ongeveer een spanwijdte van ongeveer 30 meter. Dus dat is onmogelijk. Wij zouden dat ook niet kunnen wegen. Dat had je Icarus moeten vertellen. Ja, dat ontwerp is totaal onhaalbaar. Ja, maar ja. We kunnen ook de Andesconden laten horen. Ja. Even kijken, de Andes. Het kunnen toch niet echt? Hebben ze wel geluid? Nee, ze hebben geen stem. Nee. Ze hebben geen serinx. Dus ze hebben niet een orgaan waarmee ze geluid kunnen maken. Dus het is alleen een soort geklok wat ze hebben. Dat geluid niet? Hebben we het geluid niet? Ja. Ja, dit is het geluid van de Andesconde. Maar wat wel interessant is, daar tegenover staat dan, ik dacht dus, voordat we echt aan het college beginnen, heb je ook de kleinste vogel. Dat is dan de bijkolibrie. Die heeft een spanwijdte van net iets meer dan 3 centimeter. Dat vogeltje is 5,5 centimeter van snavelpunt tot staartpunt. En die leeft alleen op Cuba. En als je die spanwijdte dan afzet tegen die Andescondor, dan zie je dat die Andescondor heeft een spanwijdte die is meer dan 100 keer groter dan die kolibrie. En het gewicht van 1,6 gram van die kolibrie, als je dat deelt door die Andescondor, dan is die ook 9000 keer zo licht als die Andescondor. Ja. Het is bizar dat er zo'n grote variatie is ook in die vleugels van de vogels. En het heeft dus, vleugels staan bekend om het vliegen, maar ze hebben heel veel andere functies. En daar ga ik jullie volgende keer over vertellen. Waaronder vogels gebruiken vleugels voor de balts, om indruk te maken op andere vleugels. Vogels, ze kunnen ook geluid, muziek maken met een vleugel. Oh, wacht even, maar daar heb ik een voorbeeld van. Mm-hmm. De Cock of the Rock. Ja, die gebruikt zijn vleugels voor de balts. Ja, maar er zijn nog extremere voorbeelden. Oké. Jan Dwarshuis, dankjewel aan alle gasten. Peet van Oem, dank. Yevgeny Levchenko, Walter Stokmans. En volgende week weer Arjan met meer verhalen over de vogels. En straks hier één vandaag met Lammert de Bruin. Tot volgende week vrijdag. Afrotros, de omroep voor ons. Voor jou altijd alles, heet de verzamelbundel van dichter Ingmar Heitse. En over alles dicht hij ook.